obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 lipca, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polska złożyła skargę do Komisji Europejskiej na Niemcy w sprawie nielegalnie przywiezionych odpadów. Do tej sprawy odniósł się rzecznik rządu. Trwają szkolenia ukraińskich żołnierzy w Unii Europejskiej. Dotychczas przeszkolono 24 tysiące wojskowych. Pamiątkowe tablice w miejscu dawnych bram do getta pojawiły się w Białymstoku. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że przez wiele lat w naszym kraju nie było odpowiedniego monitorowania odpadów, które wjeżdżają na teren Polski. Dziś polski rząd złożył skargę do Komisji Europejskiej na Niemcy w sprawie nielegalnie przywiezionych odpadów. Sprawa dotyczy 35 tysięcy ton nielegalnych śmieci na 7 składowiskach. Minister Müller na antenie Telewizji Polskiej odniósł się do działań rządu w tej sprawie. W tym wypadku niemieckie firmy uciekły od odpowiedzialności, Landy również uciekły od odpowiedzialności, więc Polska w tej chwili korzysta z tej furtki i chce, aby za te niemieckie śmieci zapłacił po prostu rząd federalny. Ale ktoś dał im kiedyś zielone światło na to, żeby te śmieci zostały przywożone. Tak, niestety w wielu miejscach dochodziło do takiej sytuacji, że te śmieci były legalnie, choć później przekraczały na przykład zgody, jeżeli chodzi o gabaryty, ich ilość, ale nikt tego nie kontrolował z samorządów, które wydawały te decyzje. Piotr Müller dodał, że to na samorządach w wielu wypadkach ciążył i nadal ciąży obowiązek kontroli składowisk, zwłaszcza gdy są tam śmieci niebezpieczne. W Unii Europejskiej przeszkolono dotychczas około 24 tysięcy żołnierzy ukraińskich. Działania prowadzone są w ramach uruchomionej w listopadzie ubiegłego roku unijnej misji w zakresie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Przewodniczący podkomisji Parlamentu Europejskiego do spraw bezpieczeństwa i obrony Łukasz Mandl przekazał w Warszawie, że szkolenia będą kontynuowane. Naszym właściwym celem jest przeszkolić 30 tysięcy ukraińskich żołnierzy, co oczywiście zależy od rozwoju sytuacji na froncie i zapotrzeb Ukrainy. Szkolenia dla ukraińskiej armii odbywają się m.in. na terenie Polski, Litwy i Niemiec. Biały Dom wezwał prezydenta Władimira Putina, by był szczery z afrykańskimi przywódcami w sprawie skutków wycofania się Rosji z porozumienia zbożowego. Rzecznik Amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego zaznaczył, że trudno będzie zastąpić transport morski przewozem lądowym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Komentując rozpoczynający się jutro w Sankt Petersburgu szczyt Rosja-Afryka, John Kirby powiedział, że ma nadzieję, iż Władimir Putin powie prawdę afrykańskim przywódcom, jaki wpływ na ich kraje będzie mieć decyzja Rosji o wycofaniu się z porozumienia zbożowego. Wiele zboża, które wypływało z Odessy i innych portów czarnomorskich Ukrainy, trafiało do krajów najbardziej potrzebujących, położonych na tzw. globalnym południu, w tym na kontynencie afrykańskim. Na rynku pojawiły się teraz wahania, które wcześniej nie występowały. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu dodał, że szlaki przez Morze Czarne i Morze Śródziemne są najlepszą drogą transportu ukraińskiego zboża. Współpracujemy z naszymi partnerami w Unii Europejskiej, współpracujemy z Ukrainą, aby sprawdzić, czy są inne sposoby dostarczania zboża na rynek drogą lądową, ale to nie będzie tak efektywne. Kirby dodał, że transport ciężarówkami i koleją może jedynie złagodzić skutki zerwania przez Rosję porozumienia zbożowego, a nie rozwiąże całkowicie problemu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W miejscu dawnych bram do białostockiego getta pojawiły się dwie pamiątkowe tablice. Znajdują się na chodniku przy ulicy Malmeda i Jurowieckiej. To kamienne płyty z informacją, że w tych miejscach były bramy getta oraz datami 1941-43. W tych latach działało getto białostockie, utworzone przez Niemców. Bramy podzieliły Białystok na dwa światy. Za bramą getta świat był szary, ulice, domy, nawet niebo było szare, wspomina jedna z ocalałych Felicjanowa. Życie warte było tyle, ile praca, którą wykonywali więźniowie tego miejsca. Na początku spalenie wielkiej synagogi, później utworzenie getta, w którym stłoczone zostało 40 tysięcy Żydów białostockich. Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. Warto by w przestrzeni publicznej znalazły się takie tablice, które będą pokazywały bramy, które prowadziły do białostockiego getta. Przypomnę, że getto było ograniczone ulicami Lipową, Sienkiewicza, Poleską i Towarową. Historycy się spierają co do tego, ile tych bram getta było. Niektórzy mówią 5, większość mówi, że jednak 4. Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury Grażyna Dworakowska. Planujemy, miejmy nadzieję, że w przyszłym roku uda się zrobić kolejne dwie, też te duże bramy. W 1943 roku Niemcy postanowili zlikwidować getto. Podczas akcji likwidacyjnej 16 sierpnia wybuchło powstanie, które Niemcy brutalnie stłumili. Szacuje się, że z 40 tysięcy osób przeżyło niecałe 300. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie deszczowo na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Najwięcej słońca natomiast w pasie od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę, a na termometrach od 17-19 stopni na południu do 23 w centrum i na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Już za chwilę zaproszę Państwa na reportaż o strażnikach pamięci, można powiedzieć, o Społecznym Komitecie Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów Zośka i Parasol. Warto podkreślać, że tacy ludzie istnieją i wkładają swój czas i często prywatne środki, aby groby powstańców mogły przypominać nam o naszej historii.

one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. O tym, że krzyże mają być brzozowe, zadecydowały lata temu rodziny poległych żołnierzy. Z inicjatywy rodzin i samych żołnierzy 35 lat temu powstał Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów Zośka i Parasol. Od początku jego celem było pielęgnowanie pamięci, przekazywanie cennych powstańczych wartości młodemu pokoleniu oraz opieka nad grobami. Zapraszam na reportaż Urszuli Żółtowskiej pod tytułem Kwatera Brzozowych Krzyży. Reportaż w Trójce. Jesteśmy na cmentarzu wojskowym przy ulicy Powązkowskiej w Warszawie, na kwaterze batalionu Zośka, popularnie zwanej często kwaterą Brzozowych Krzyży. Pod takimi krzyżami byli chowani jeszcze w okresie konspiracji polegli żołnierze batalionu, batalionu Zośka, tak samo batalionu Parasol. Bohaterowie Kamieni na Szaniec. Tu byli chowani, znajdują się groby i Rudego, czyli Janka Bytnara, Alka Dawidowskiego i oczywiście Tadeusza Zawadzkiego Zośki, od którego batalion unosi imię. Po kwaterze odprowadzam tylko zaprzyjaźnionych harcerzy albo zaprzyjaźnione osoby, natomiast się za bardzo chyba wzruszam, żebym się mógł nadawać do takiego oprowadzania. Jestem członkiem Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów Zośka i Parasol. W ramach komitetu zajmujemy się różnymi aspektami tej pamięci o żołnierzach obu batalionów. Natomiast no, takim najbardziej widocznym, spektakularnym no, to jest od wielu lat opieka nad kwaterą. Stoimy przed grobem Janka Bytnara Rudego. Piaszkowiec ma niecałe 2 lata, natomiast akurat no, szczególnie właśnie na grobie Janka Bytnara i Maćka Dawidowskiego, czyli Alka. No akurat tutaj ktoś widocznie położył lampkę, która pękła. I te dwa groby, czyli Tadeusza i Janka, czyli Rudego i Alka, no zawsze są obłożone świeczkami. W trakcie palenia często pękają, w związku z tym groby i te części kamienne obrzeża i trawa są zalewane tymi roztopionymi substancjami. Na dodatek czasami przy grobach, zwłaszcza tych najbardziej znanych zośkowców, odwiedzanych najbardziej tłumnie przez harcerzy, no tam po prostu czasami tworzy się morze ogniowe i te groby dosyć często po jednej takiej rocznicy wymagają całkowitego odnowienia. Staramy się zwracać na to uwagę, stawiamy tabliczki. No niestety natłok osób powoduje, że tych zniczy jest straszna ilość. Jeżeli można się zwrócić z apelem, stawiajcie je jak najdalej od trawy. Staramy się w trakcie, szczególnie 1 sierpnia, kiedy tu mamy dyżury podczas kwesty i to staramy się jakby namawiać ludzi do tego, że jeśli tu już nie ma gdzie stawiać zniczy, żeby stawiali na tych grobach, gdzie tych zniczy jest mniej, czy wręcz nie ma, bo dla nas każdy z tych żołnierzy jest ważny. Czy było o nim napisane w Kamieniach na Szaniec, czy w innej książce, czy to jest zbiorowy grób, gdzie leży prawie 30 osób, czy Tadeusz Zawadzki, który dał imię batalionowi, każdy jest ważny. Tyle ludzi przychodzi, by upamiętnić Rudy, tak, czyli cel, można powiedzieć, akcji pod Arsenałem. Orsza, Zośka. Uczęszczam do Liceum Batorego, czyli do szkoły, do której wszyscy bohaterowie właśnie akcji pod Arsenałem też uczęszczali przed wojną. Przejdziemy sobie tutaj tą pierwszą, a tak formalnie ostatnią aleją. Te krzyże rzeczywiście, jak się tu idzie tą aleją, pokazują, można powiedzieć, historię grup szturmowych. Tu mamy grup Henryka Krajewskiego, Henryka, który zginął w trakcie działań, nazwijmy teraz by się powiedziało, przygotowawczych, operacyjnych na Bielanach w czerwcu 1943 roku. Tu z kolei też grup niezwykle wzruszający, bo tu mamy matkę i dwójkę dzieci, czyli pani Felicja Jędraszko, która już zmarła po wojnie, została tutaj dochowana. Natomiast leży tutaj Maria Jędraszko-Myszka, ona walczyła w zgrupowaniu Gurt, natomiast żołnierz Zośki z kompanii Rudy, czyli Stanisław Jędraszko-Wik, który zginął 17 maja w Warszawie. Także no tutaj, tak jak widać, ta historia rodziny. Chłopak ginie w czasie okupacji, córka ginie w powstaniu i matka, obydwoje dzieci chowa i sama też jest tutaj pochowana. Alei, która jest w tej chwili, jakby patrząc na układ kwatery, jest ostatnim rzędem, natomiast tak naprawdę od niej zaczęła się historia kwatery zwanej zresztą przez Zośkowców, przez harcerzy z grup szturmowych działką, tak mówili o tym miejscu. Działka? Działka. Ich miejsce, gdzie te pochówki się odbywały. Historia kwatery, można powiedzieć, zaczyna się już w 1942 roku. Stoimy w tej chwili przed grobem profesora Józefa Patkowskiego. To był profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Przyjaciel profesora Zawadzkiego, czyli ojca Zośki. On zginął w czasie bombardowania, sowieckiego bombardowania Warszawy 20 sierpnia 1942 roku w czasie nalotów sowieckich. O czym mało kto wie w ogóle, tak zapomniany kawałek historii. On się przewija w tej słynnej piosence Siekiera, motyka, bimber, szklanka w nocy nalot. Ten w nocy nalot to jest sowiecki nalot, a w dzień łapanka no to jest niemiecka łapanka. I pan profesor Zawadzki zajął się pogrzebem swojego kolegi, przyjaciela, profesora Patkowskiego. I w momencie, kiedy Janek Bytnar zmarł w wyniku tych potwornych przesłuchań, jakim został poddany na Walei Szucha, zaproponował Tadeuszowi, żeby właśnie Rudego pochować obok profesora. Zresztą podobno powiedział, ja będę przychodził do swojego przyjaciela, ty będziesz przychodził do swojego. Następny krzyż to już jest Tadeusz Zawadzki, Zośka, który zginął w Sieczychach w 1943 roku, 20 sierpnia. Za chwilę będziemy mieli 80. rocznicę jego śmierci. Brzozowe krzyże są od początku. Zresztą w 1988 roku jednym z powodów powstania komitetu był taki pomysł, który miał te krzyże z tej kwatery zdjąć. Chodziło o to, że krzyże brzozowe wymagają wymian. Ta konieczność wymiany tych krzyży była też jednym z powodów tego pomysłu, żeby zastąpić je jakimś bardziej trwałym materiałem. Natomiast wtedy jeszcze środowisko żyjących i kolegów, i rodzin zdecydowało o tym, żeby zostawić te krzyże. My zresztą też się tym zajmujemy. Co 4 lata krzyże są wymieniane. One niestety, no brzoza jest drzewem, które dosyć szybko niestety na powietrzu próchnieje. Przewodniczącym komitetu jest syn Zośkowca, Piotr Sikorski, syn Boruty, który jeszcze nomen omen żyje. Ostatni żołnierz grup szturmowych, który jeszcze żyje. Jest syn Witolda Bartnickiego, kadłubka słynnego tego, który był w plutonie pancernym, był czołgistą Zośki. Co prawda, no, pan Witold już nie żyje, ale Jacek jest już którąś kadencję skarbnikiem. Jacek Bartnicki, syn Witolda Bartnickiego, pseudonim Kadłubek z batalionu Zośka. I ma pani akcję pod arsenałem. Kapeluszem zasygnalizował, że samochód więźniarka jedzie już tam w stronę Bielańskiej. Samochód, w którym byli więźniowie i między innymi Rudy. Tutaj w otoczeniu młodych ludzi. Tak, bo opowiada. Skrzyknęli się z drużyny harcerskiej. To jeszcze wtedy nie była taka konspiracja. To był tak zwany ten mały sabotaż, rysowanie na przykład kotwicy na murze. I z tego, co ojciec opowiadał, to do malowania używało się tak zwanej, teraz już pewno tego nie ma, ale to się nazywało przed wojną farba asfaltowa, do malowania maszyn rolniczych. Pięknie się wgryzała w tynk. Było trudno zmyć. Malowało się na urzędach. Bardziej ryzykowne, ale sprawiało więcej satysfakcji. Dopiero potem to zaczynało, że tak powiem, wchodzić w struktury bardziej wojskowe takie. W 1943 roku przekształcono to w grupy szturmowe. Ciekawostką w tym wszystkim było, że każdy sobie dopisywał lata, żeby móc być. Ojciec sobie dodał rok, czyli był urodzony w 25, ale jeszcze na przykład w niektórych publikacjach, między innymi o arsenale pana Kamińskiego, że rok 24. To jest książka mówiąca o tym, co najważniejsze w harcerstwie, czyli o przyjaźni, braterstwie, odpowiedzialności i nawet do ofiary życia w potrafili za przyjaciela, za kolegę to życie postawić na szali. To jest mój ojciec. Mówiłem się, że sygnalizujemy nie gwizdem, tylko czapkami. Była godzina 17.30, gdy więźniarka gestapo skręciła z ulicy Bielańskiej w Długą. Tu jest krzyż harcerski z czasów powojennych ojca. Tu jest krzyż waleczny z powstania. Nazywam się Stanisław Wyganowski, jestem wiceprezesem Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów Zośka i Parasol. Wejście w skład komitetu, zajęcie się tą działalnością było dla mnie rzeczą naturalną ze względu na powiązania rodzinne moich dwóch stryjów. Było żołnierzami tego batalionu, Andrzej pseudonim Karzeł oraz Tadeusz pseudonim Selim. Również ich dwie siostry cioteczne, Maria o pseudonimie Maryna i Hanna o pseudonimie Paulinka. Ona natchnęła mnie tą ideą, żeby zająć się pamięcią po poległych żołnierzach batalionów Zośka i Parasol. Kiedy żołnierze batalionu Zośka i Parasol byli ścigani przez aparat komunistycznej represji, więzieni, skazywani, po tym czasie zawiązały się środowiska poszczególnych batalionów skupiające byłych żołnierzy. Środowiska dbały właśnie o pamięć. Środowisko żołnierzy batalionu Zośka doprowadziło do wydania książek na temat batalionu. Natomiast, żeby skanalizować działania dotyczące opieki nad konkretną tą kwaterą batalionu Zośka, w latach 80. powołano społeczny komitet, aby było to ciało prawne, które ma, może reprezentować całe środowisko oraz uczestniczyć w dialogu z władzami. Były momenty, kiedy próbowano ingerować w kształt, wygląd kwatery batalionu Zośka na poziomie administracyjnym. No tutaj trzeba wymienić profesora Findajzena, który był pierwszym przewodniczącym komitetu. Był Stanisław Sieracki, pseudonim Świst, profesor Karlikowski, pseudonim Wąż. Wiadomo, że przez lata PRL-u środki, które były wydawane na utrzymanie tej kwatery, nie były znaczne. Mimo tego udało się doprowadzić do bardzo dobrego stanu, zbudować tak zwaną barykadę, czyli mur, na którym są umieszczone tabliczki z nazwiskami tych, którzy polegli, a których nie znaleziono, bądź są pochowani w innych miejscach. Ja nie miałem nikogo w batalionie Zośka. Mój dziadek co prawda walczył w powstaniu, ale zupełnie w innym miejscu. Natomiast ja jestem instruktorem harcerskim, jak się śmieję, na emeryturze już w tej chwili. Ale cała moja przygoda z harcerstwem to był Hufiec Mokotowski imienia Szarych Szeregów. Szczep, do którego należałem, nosił imię Józefa Szczepańskiego, Ziutka, tego słynnego pieśniarza batalionu Parasol, więc miałem i kontakt z jeszcze wtedy żyjącymi żołnierzami Parasola, znałem osobiście wielu jego kolegów. Miałem też kontakt z żyjącymi żołnierzami z Zośki przez różnego rodzaju kominki harcerskie. Jeśli przychodził do nas instruktor harcerski, który wywodził się z Szarych Szeregów i mówił nam, jak oni żyli, jak należy żyć, no to to zostaje jednak gdzieś tam i w sercu, i w głowie. I człowiek też ma takie zobowiązanie. No jeśli chodzisz na gawędy czy na kominki, gdzie gawędę wygłasza orsza, czyli naczelnik Szarych Szeregów, i mówi do ciebie tak naprawdę. Czyli w momencie, kiedy zaproponowano mi wstąpienie do komitetu. Do komitetu mnie wprowadził zresztą mój komendant szczepu Krzysztof Pęski. W tej chwili w komitecie, w zarządzie jest mój też komendant Hufca, czyli Wiesław Paluszyński. Piotrek Sikorski był drużynowym szczepowym, też drużyny z Hufca, więc te harcerskie konotacje cały czas i ta nasza harcerska przeszłość też jest nie bez znaczenia. A teraz jesteśmy już na kwaterze batalionu Parasol. Ta kwatera zresztą została utworzona w ten sposób, że ma te rozrzucone tak niesymetrycznie krzyże. One są takie niskie, jakby troszkę zbrylone. Mają symbolizować lądowisko spadochronowe, dlatego że batalion miał docelowo stać się batalionem spadochronowym, stąd ta nazwa Parasol, która miała symbolizować też czaszę spadochronu. Także ta kwatera jest taka troszeczkę rzeczywiście inna. Jej położenie praktycznie obok Glorii Victis powoduje to, że co roku 1 sierpnia staje się też właściwie taką najważniejszą kwaterą powstańczą. Pułkownik Zbigniew Rylski, pseudonim Brzoza, żołnierz batalionu Parasol, który ma w tej chwili właśnie 100 lat. I 7 miesięcy. Pamięć jak brzytwa, naprawdę jest przyjemnością wielką spotkać go i z nim rozmawiać. No to czołem, Pyszek jestem. To jest od dowódcy jednostki wojskowej w Lublińcu. Prezent dla mnie. Piłsudski, jego medale tutaj i znaki nasze. Zośka, parasol, miotła i czata 49 i ryngraf. Ale tutaj w parasolu to jest wyraźnie w oddziale. Ja byłem od początku do końca w oddziale cały czas w czasie powstania. Aż do przepłynięcia Wisły na drugą stronę. Mnie się wydawało, że ja się topię. Wobec tego ja się odpychałem. Od tej wody chciałem ratować się. A tutaj patrzę, tyle wody. Skoczyłem na wał międzyszyński i tam stanąłem i się rozglądam i w tym momencie granatnik wybuchł i wstrząsnął mnie na dół. Często można go spotkać na tych naszych uroczystościach. Czy na uroczystościach wojskowych, ponieważ jednostka wojskowa komandosów w Lublińcu dziedziczy tradycje bojowe kilku batalionów Armii Krajowej, w tym batalionu Zośka i batalionu Parasol. Komitet jest taką organizacją, która po pierwsze z tych organizacji działających na rzecz pamięci o powstańcach społecznych jest jedną z najstarszych. Po drugie rzeczywiście mam bardzo zacnych i niezwykle zobowiązujących poprzedników, więc to też jest motywujące. Anna Roczkowska, jestem członkiem Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów Zośka i Parasol. Nie jestem z Warszawy, ja pochodzę z Lublina. Do Warszawy przyjechałam w 1998 roku na studia. Dosłownie z mapą na kolanach jeździłam po Warszawie i zaczęłam późną jesienią, to było już przed listopadem 1998 roku, szukać miejsc powstańczych, miejsc, gdzie walczyli ci, o których przeczytałam w książkach. Zmotywowała mnie na pewno najbardziej i najmocniej książka Aleksandra Kamińskiego Zośka i Parasol. Głównie jedna postać, to był Andrzej Romocki, pseudonim Moro, dowódca kompanii Rudy batalionu Zośka, który walczył i zginął w Powstaniu Warszawskim. Zginął 15 września 1944 roku na przyczółku Czerniakowskim. W 2004 roku na Powązkach, na kwaterze żołnierzy batalionu Zośka. To było takie pierwsze zetknięcie z tym środowiskiem. Spotkanie z Stanisławem Sieradzkim Świstem nie były przypadkiem, dlatego że on był żołnierzem Andrzeja Moro. To był podkomendny Andrzeja Romockiego Moro, więc dla mnie właśnie ta postać Romockiego to był taki pierwszy przyczynek i pierwszy początek tego, gdzie dzisiaj jestem i co dzisiaj robię. A to spotkanie z tymi, którymi on dowodził, to było dla mnie takie dotknięcie go bliżej, poznanie go bliżej jako człowieka, jaki był. Nie tylko poprzez książki, ale poprzez opowieści ludzi, którzy go znali. Jako 21-letni chłopak młody, ja wtedy jak czytałam tą książkę miałam 19 lat, więc byłam jego rówieśniczką. Wierzył w to, co robi, mimo okrutności, mimo śmierci wielu swoich żołnierzy, kolegów, w tym również brata Janka Romockiego Bonawentury. On nie chciał ginąć. On po prostu chciał być wolnym człowiekiem, bo nie znał niewoli. Urodził się w inteligenckiej, dobrze funkcjonującej, prosperującej, kochającej rodzinie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Ta właśnie jego niezłomność, wiara, przywództwo, co mnie w nim właśnie przyciągnęło. Tutaj jak zawsze chodzę po Czerniakowie, może dlatego, że Andrzej tutaj zginął, Romocki. To jest takie miejsce, gdzie widzę, słyszę te odgłosy walk, słyszę tą bitwę, widzę to wszystko, co się dzieje, widzę te pożary, widzę tą okrutność, która tutaj się odegrała. Pamiętam kominek Basi Wachowicz. która bardzo szczególnie dbała o pamięć żołnierzy batalionu Zośka i Parasol, pisząc książki na ich temat i organizując takie kominki, wieczory. To były takie wieczory poetycko-śpiewające, do których zresztą mnie później zaczęła zapraszać. Ja występowałam na scenie. Był taki moment, mimo że nie mam żadnych artystycznych umiejętności, w znaczeniu nie jestem szkolona w tym kierunku, wcielałam się, odtwarzałam rolę łączniczek i sanitariuszek z batalionu Zośka. Dbała o pamięć po tym, którzy zginęli, i bardzo mocno zawsze starała się każdego z nich w jakiś sposób wyszczególnić, zaprosić rodzinę, odnaleźć jak najwięcej informacji na dany temat. Pokazywała ich zdjęcia, wspominała ich historię, więc to też niewątpliwie szczególnie dla tych młodych pokoleń, które przychodziły i na powązkach wojskowych, jak się idzie na kwaterę batalionu Zośka, po prawej stronie mija się jej grób, nie można go nie zauważyć, jest w kolorze fioletowym, znaczy generalnie wszystko jest w kolorze fioletowym na tym grobie. Gzniczek, kwiaty. Basia z Podlasia. Fioletowa Basia. Także tak jak wspominałem, przez komitet naprawdę przewinęło się bardzo dużo ciekawych i interesujących osób. Wartościowych, ciekawych. Najczęściej się zatrzymuje oczywiście przy braciach Romockich, no bo od nich się wszystko zaczęło, od Andrzeja Romockiego Morro. Te wszystkie młode osoby, które były w moim wieku, ja wtedy miałam 19 lat, jak przyjechałam po raz pierwszy do Warszawy na stałe. Więc oni byli wszyscy w moim wieku. Ja się czułam jak wśród rówieśników. Takich widziałam, więc sam wiek był dla mnie przytłaczający. No niewątpliwie poza Andrzejem był to Janek Romocki, Bonaventura, z racji tego, że te ich losy się przeplątały, czyli brat najmłodszy, zresztą później po wielu latach napisałam książkę o Janku. To gdy zabraknie łez. Tak, autorstwa. Tutaj się pojawiła taka sytuacja, że rodzina Romockich, braci Romockich, z którą jestem bardzo też blisko zaprzyjaźniona, odnalazła w Tapczanie plik wierszy przepisanych na maszynie przez albo mamę Janka, panią Jadwigę Romocką, albo ich ciotkę, czyli siostrę pani Jadwigi, Irenę Niklewicz. Przez którąś z pań przepisane na maszynie wiersze, które były odnalezione już po wojnie i te, które przetrwały, te, które matka Jadwiga Romocka wyniosła z powstania. I wtedy właśnie pan Jan Leopold na takim jednym ze spotkań przyniósł te wiersze spisane na kartkach, na maszynie i zapytał, czy bym nie opracowała poezji, ale też nie napisała krótkiego wstępu życiorysu dotyczącego Janka Romockiego. Zwięzłą krótką historię życia młodego 19-letniego poety. Tak, po raz pierwszy oddajemy w Państwa ręce zbiór wszystkich odnalezionych wierszy Jana Romockiego Bonaventury, młodego, dobrze zapowiadającego się poety, żołnierza batalionu Zośka. Modlitwę bardzo często świst deklamował, recytował na spotkaniach z młodzieżą. Właśnie modlitwę Janka. Od wojny, nędzy i od głodu, sponiewieranej krwi narodu, od łez wylanych obłąkanie, uchroń nas, Panie. Od niepewności każdej nocy, od rozpaczliwej rąk niemocy, od lęku przed tym, co nastanie, uchroń nas, Panie. Od bomb, granatów i pożogi, i gorszej jeszcze w sercu trwogi, od trwogi strasznej jak konanie, uchroń nas, Panie. Będąc takim małym hajtkiem w krótkich spodenkach, przychodziłem na tą kwaterę. Jeszcze pamiętam betonowe krzyże w ostatnim rzędzie, bo tak to kwatera inaczej wyglądała. Pamiętam mogiłę symboliczną, która była pozioma i była wykonana z piaskowca. Pamiętam, jakie to było dla nas przeżycie, kiedy myśmy tu przychodzili i o tej 17 można było tutaj pełnić wartę przy tych grobach. A teraz z kolei jestem w jakimś sensie osobą, która dba o tą kwaterę. No można powiedzieć, jestem jednym z gestorów tej kwatery, czego nigdy bym sobie w życiu wtedy, te 40 powiedzmy lat temu, w ogóle nie wyobrażał, nie miałbym, a jest to dla mnie w tej chwili ogromny zaszczyt. O, Grażynka, księgowa naszego komitetu. Dzień dobry, Urszula Żywikowska. Cieszę się, że cię widzę, o, jak miło. Znaczy, ja nas absolutnie nie uważam jako szaleńców tak naprawdę. Znaczy, bardzo, ja się bardzo dobrze czuję w tym środowisku, bo jakby rozumiemy się bez słów i jakby nie musimy sobie tłumaczyć, dlaczego to robimy i po co to robimy. Często jak jadę na Powązki, to spotykam. Spotykamy się, mimo że się nie umówiliśmy, spotykamy siebie, gdzieś tam mijamy się na alejkach cmentarnych i wszyscy wiemy, jakby nikt nie pyta, co tutaj robisz i dlaczego tutaj jesteś. Wszyscy jakby wiemy, że jakby normalne to, że jesteś. W ogóle to jak gwiazdka z nieba. Tacy ludzie przede wszystkim, których poznałam. Już nie mówię o tych wstecz, o tych, których udało mi się poznać, powstańców i że robimy to dla nich, ale ci, którzy się zgromadzili teraz, są to dzieci powstańców i nie tylko dzieci, i sympatycy, i społecznicy. Ale ty nie jesteś, Remku, z rodziny powstańczej? Jestem. A, przepraszam, jest. Ja powiem o profesorze Findajzenie, bo przychodził na nasze uroczystości i na Gęsiówce kilka lat temu. Siadał sobie w ostatnim rzędzie gdzieś takich na krzesełkach. Gęsiówka jest uroczystością państwową. Oczywiście w pierwszych rzędach są VIP-y, siedzą profesor gdzieś tam z tyłu. I nasz Piotr Sikorski, przewodniczący, nasz Piotr powiedział tak: witam wszystkich bardzo serdecznie. Ogólnie witam wszystkich, ale chciałbym serdecznie wymienić tylko dwie osoby. Pierwszą to będzie pan Tomek Nowakowski, bo żyjący z batalionu Zośka, i pan profesor Findajzen. Boże, jaki był wzruszony i zaskoczony. Ostatni raz chyba tak oficjalnie to pan profesor wystąpił przy odsłonięciu tablicy Maćka Bittnera. I kiedy pan profesor do mnie podszedł, on mi nic nie powiedział, tylko podszedł i wziął mnie w ten sposób tak za... Tak, dłoń w dłoń. Dłoń w dłoń i spojrzał mi w oczy i dla mnie to było tak, jakby mi ktoś, no nie wiem, największy order przypiął. Jeśli chodzi o działania komitetu, bo Grażynka tak powiedziała o tych uroczystościach, my zajmujemy się również upamiętnianiem w przestrzeni publicznej. I od wielu lat już jesteśmy organizatorem rocznicy akcji pod Arsenałem i to rzeczywiście też już są uroczystości, które nabierają rangi niemalże, no jeśli nie miejskiej, to już nawet państwowej. Taką uroczystością, która też od kilku lat znalazła się w przestrzeni świąt państwowych. To jest rocznica akcji Kuczera. Natomiast jeśli chodzi o Gęsiówkę, to jest to jedno z większych zwycięstw powstańczych. Gęsiówką nazywano koncentracją Lager Warschau, czyli obóz koncentracyjny, który mieścił się przy ulicy Gęsiej. I ten obóz został zdobyty przez batalion Zośka przy udziale jednej z panter, którą batalion zdobył 2 sierpnia. To był akurat czołg Magda i w nim był również właśnie pan Bartnicki, ojciec Jacka. Tam uwolniono 348 żydowskich więźniów, inaczej Niemcy ich by rozstrzelali. Natomiast to wydarzenie było upamiętnione tablicami, które były wmurowane w jeden z budynków przy obecnej ulicy Anielewicza, czyli dawnej Gęsiej. W momencie, kiedy budynek został poddany ociepleniu, te tablice jakby zostały wchłonięte przez styropian, tak, ładnie, tak, dokładnie. I komitet podjął decyzję, żeby te tablice przenieść na pomnik, który umiejscowiony miał zostać tam, gdzie stała jedna z wartowni, jeden z bunkrów. Tutaj autorem projektu, zresztą uważam, że jednego z lepszych upamiętnień Warszawy, jest wspomniany już przeze mnie Krzysztof Pęski, czyli mój drużynowy i komendant szczepu. Każda z tych tablic jest umieszczona na dużym bryle granitu, które one sprawiają wrażenie, że są przewracane, czyli też ta symbolika tego wywróconego muru. Na górze są zwieńczone drutem kolczastym, natomiast wokół jest kostka brukowa, oryginalna przedwojenna kostka brukowa, którą dostaliśmy z zasobów prezydenta Warszawy, bo te stare kostki są zbierane i czasami właśnie, tak, zresztą też taka kostka jest przy mogile symbolicznej na kwaterze batalionu. Także tutaj my się albo włączamy w takie uroczystości, albo je organizujemy. W przypadku Gęsiówki to organizację tej uroczystości już przejęło miasto. I kolejna tablica to jest na Rzeszowszczyźnie upamiętnienie wysadzenia mostu w Tryńczy. Zresztą Grażynka była na odsłonięciu, też to z kolei tutaj bardzo, bardzo tutaj mocno się w to zaangażowała, właśnie już też wspomniana Ania Roczkowska, bo to też jej rodzinne strony, więc że nawet poza Warszawą, w miejscach, gdzie żołnierze batalionu działali, walczyli, staramy się o nich też przypominać. komitet nasz przez wiele lat opiekował się tylko kuratorą batalionu Zośka. I w pewnym momencie środowisko żołnierzy batalionu Parasol zwróciło się do nas z prośbą, czy mogliby wejść w skład naszego komitetu i czy moglibyśmy połączyć siły. Wiele razy rozmawialiśmy, że może warto byłoby zmienić nazwę, zrobić ją krótszą, bardziej medialną, ale z poszanowania dla tradycji do dzisiaj posługujemy się tą samą nazwą, która funkcjonowała od początku. W ostatnich latach udało się uzyskać spore dotacje od kilku darczyńców, zarówno Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udało się z tych pieniędzy dokonać gruntownej modernizacji, renowacji zarówno kwatery batalionu Zośka, jak i batalionu Parasol. Pozmieniano płyty, które wykładały kwaterę batalionu Zośka, poprzednie były już spękane. Zrobienia na nowo mogiły symbolicznej, czyli tak zwanej barykady, bo ona po prostu zaczęła być już niebezpieczna wręcz, bo tam zaczęły nam odpadać elementy, ona się zaczęła kruszyć. A kolejnym etapem był całkowity remont kwatery, który zresztą w tej chwili widać. Tutaj rzeczywiście już wymiana też nie tylko ograniczenia tych pól grobowych z piaskowca, ale również została położona nowa nawierzchnia wyrównana. Natomiast krzyże będziemy musieli znowu najprawdopodobniej w przyszłym roku również wymienić. No akurat to się zbiega z 80. rocznicą Powstania Warszawskiego. Komitet pozyskuje swoje środki do działania, do działalności, głównie z kwest, które prowadzimy na kwaterze Batalionu Zośka i Batalionu Parasol. 1 sierpnia oraz 1 listopada. Jest to już taka tradycyjna kwesta, w której zawsze uczestniczyli, jak my mówimy, oryginały, czyli żyjący żołnierze batalionu Zośka. No, w sposób naturalny w obecnej chwili już żaden z nich się raczej nie pojawia. Mamy w tej chwili jeszcze tylko kilka osób żyjących, ale najczęściej stan zdrowia, wiek utrudnia czy uniemożliwia tego typu aktywność. Myślę, że to wszystko, o czym rozmawialiśmy, w jakiś sposób też zainspiruje słuchaczy do tego, żeby w tym roku, jeśli zobaczą puszki kwestarskie, na to, na co zbieramy, czyli na powstańcze groby, na pamięć. Myślę, że nie wystarczy tylko sobie napisać 1 sierpnia pamiętamy, ale warto też coś zrobić, dołożyć się, czy do upamiętnienia konkretne pomniki i przywracanie pamięci o konkretnych ludziach, którzy są częścią naszej historii. Parę razy zdarzyło mi się widzieć łzy wzruszenia ostatnio brata powstańca, czy rodzin powstańczych, czy to nie ma lepszej nagrody. I grób, który zawsze mnie wzrusza, grób Jędrusia Schweikerta, on nie był żołnierzem Zośki, to był sanitariusz, który pomagał na Żoliborzu w czasie powstania. Ginie przedostatni dzień walk na Żoliborzu, 29 września. I historia tego grobu jest niezwykle wzruszająca, bo do matki Andrzeja Moro, czyli Andrzeja Romockiego i jego młodszego brata Janka Romockiego Bonaventury, która była jedną z tych pierwszych matek zajmujących się pochówkami na kwaterze, to ona to uważała jako pewnego rodzaju dopełnienie misji syna, czyli jeśli syn był dowódcą, no to syn ginie, ona jakby przejmuje jego rolę. Rolą dowódcy jest pochowanie też swoich żołnierzy. I podeszła do niej matka właśnie Jędrusia i zapytała, czy mogłaby go tutaj gdzieś w kąciku, mówię, że się wzruszam zawsze, pochować. I podobno pani Romocka wtedy powiedziała, że nie w żadnym kąciku, tylko będzie leżał jak równy z chłopakami i podobno zresztą padły wtedy słowa, że matki, czyli pani Schweikert, że dla Jędrusia to będzie więcej niż virtuti militari. Jędruś Schweikert zresztą zawsze przyciąga bardzo dużo osób, szczególnie w okolicach tych uroczystości. Tam się też pali zawsze bardzo dużo świeczek. Czasami wręcz nawet ludzie przynoszą jakieś misie. Aczkolwiek ja zawsze podkreślam, że on mimo tak młodego wieku był żołnierzem i jako żołnierz został pochowany, więc to jest grób żołnierski. Był dzieckiem, ale był również żołnierzem i jest pochowany w kwaterze żołnierskiej, na czym bardzo zależało jego mamie. Społeczny Komitet lata temu uruchomił stronę internetową pod adresem www.batalionzośka, oczywiście bez znaku polskiego.pl. Na tej stronie mamy informacje zarówno dotyczące samej kwatery poległych pochowanych na tej kwaterze, jak również mamy część poświęconą naszemu komitetowi, naszym działaniom. Dystrybuujemy tam również książki wydawane przez komitet. Jest to chyba największe źródło wiedzy dotyczącej zarówno samych batalionów, jak i naszej obecnej działalności. Dobrze, że ludzie pamiętają 1 sierpnia, że praktycznie już w tej chwili ja też obserwuję na przestrzeni lat, że to zatrzymanie się miasta, że rzeczywiście to jest zatrzymanie się miasta, a nie tak jak kiedyś, że komuś tam przeszkadzało, że stoją samochody, trąbił czy próbował przejechać. W tej chwili rzeczywiście miasto staje o 17 1 sierpnia. Widzę, że to również się dzieje w innych miejscach, gdzie 1 sierpnia rzeczywiście ten czas zatrzymuje się dla całej Polski. Natomiast no, trzeba nie tylko 1 sierpnia o tym pamiętać. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia strony www.batalionzoska.pl, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat zarówno historii, jak i obecnych możliwości dbania o naszą przeszłość. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej pod tytułem Kwatera Brzozowych Krzyży. W reportażu wystąpił Remigiusz Stefani. I wish I could, but it's too late. Oh, can you help me? Are you for my brain? Oh, yeah. Oh, yeah. Can you help me? Are you for my brain? Yeah. Kilka słów należy się również batalionowi Parasol, który w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego działał na Woli, również w okolicach pałacyku Michlera, przezwanego przez powstańców pałacykiem Michla, jak w piosence. Następnie wykrwawiony batalion przeniesiono na Stare Miasto, a potem na Czerniaków. W czasie powstania zginęło około 300 żołnierzy batalionu. Za walki w Powstaniu Warszawskim naczelny wódz odznaczył batalion Parasol Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Widzę, że wskazówki zegara złośliwie nie chcą się zatrzymać. Zostawiam Państwa zatem z Sinéad O'Connor, zmarłą dziś przedwcześnie legendarną irlandzką wokalistką. Katarzyna Feld-Wojtkowska i Łukasz Szwed. Kłaniam się Państwu. Zapraszamy do reklamy.